У сераду 17 верасня вы слухаеце радыё Свабода ў Менску, 7 гадзіна, у праскай студыі Юрай Бушлякоў. Добры дзень. Нашая праграма да 8 гадзіны ў жывым эфіры. Цягам гэтага часу інфармацыя пра падзеі ў Беларусі і свеце, агляд недзяржаўнага беларускага друку, перадача «Барды Свабоды». А пачынаем, як звычайна, загляду міжнародных падзеяў у студыі Кастусь Бандарук. Вакол свету за 100 секундаў. Урад Злучаных Штатаў выдзеліў 85 мільярдаў даляраў крэдыту страхавой кампаніі «Амерыканская міжнародная група», каб выратаваць яе ад банкруцтва. Паводле Цэнтральнага банку США, банкруцтва гэтай кампаніі мела б вельмі негатыўны ўплыў на глабальныя фінансавыя рынкі. Паводле прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі, ён мае доказы таго, што расійскія войскі з'явіліся на тэрыторыі паўднёвай Асетыі яшчэ да пачатку Грузіі баявых дзеянняў 7 жніўня. Грузінскі ўрад цвердзіць, што гэтак вынікае з праслухоўвання тэлефонаў. Расійскае міністэрства замежных справаў адкінула гэтыя цверджанні Тбілісі як несур'ёзныя. Сітуацыю на Каўказе абмеркавалі на перамовах у Маскве прэзідэнты Расіі і Азербайджану Дзмітрый Мядзведзеў і Ільхам Аліеў. Аліеў заявіў, што існуе добрая аснова для вырашэння канфлікту з Арменіяй адносна спрэчнай тэрыторыі Нагорнага Карабаху, які армянскія вайскоўцы занялі ў часе вайны на пачатку 90-х гадоў. Аліеў заявіў, што вырашэнне канфлікту ў найбліжэйшым часе адкрые новыя перспектывы для рэгіянальнага супрацоўніцтва. Генеральны сакратар НАТО Яп де Гопскефер заявіў, што альянс будзе працягваць сваё пашырэнне, нягледзячы на пратэсты Расіі. На завяршэнне свайго двухдзённага візіту ў Тбілісі Скефер сказаў, што дзверы ў НАТО шырока адчыненыя, і папярэдзіў, што ніхто не зможа разбурыць вайсковымі дзеяннямі сувязь альянсу з ніякай краінай. Аднак Скефер не назваў канкрэтнай даты далучэння Грузіі да НАТО. У Балівіі ахопленай масавымі хваляваннямі сарваныя перамовы паміж прэзідэнтам Эво Маралясам і апазіцыяй. Працоўнікі прэзідэнта заявілі, што спыняюць перамовы на знак пратэсту супраць арышту губернатара адной з правінцыяў. Ён абвінавачваецца ў падбухторванні да беспарадкаў, у выніку якіх загінулі 16 чалавек. Канфлікт паміж прэзідэнтам Балівіі і ўладамі некалькіх правінцыяў выкліканы рознагалоссямі вакол размеркавання прыбыткаў. Кастусь Бандарук з аглядам міжнародных падзеяў у Менску 7.03 на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Магілёўшчына – самы карумпаваны рэгіён Беларусі. Пра гэта сведчаць вынікі найнавейшага сацыялагічнага даследавання. Сукупны замежны доўг Беларусі на 1 ліпеня склаў звыш 14 мільярдаў даляраў. Наколькі небяспечная гэтая лічба для беларускай эканомікі? Бліз аналіз «Свабоды». Грамадскі рэдактар. Раз на тыдзень у пятніцу слухач вызначае тэму эфіру. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – палітык і публіцыст Павел Севярынец. Кожную раніцу да пятніцы уключна ў нашым ранішнім эфіры маналогі грамадскага рэдактара тыдня. Барысаўскі «Батэ» на полі мадрыдскага «Рэалу» стартуе сёння ўвечары ў групавым турніры футбольнай лігі чэмпіёнаў. Таксама ў праграме агляд беларускага недзяржаўнага друку і перадача «Барды Свабоды». Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. Вецер паўночна-ўсходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература ў Менску 6-8, у Магілёве, Віцебску і Берасці 9-11, у Гомелі і Горадні 10-12 градусаў. Напередадні ўвечары байцы спецназу разагналі ў Менску акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых. Некалькі чалавек, у тым ліку Франа Квячорка і Анатоль Лябецька, былі жорстка збітыя. Удзельнікі акцыі, сярод якіх былі кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, лічаць, што дзеянні сілавікоў сведчыць аб тым, што ўлады дасюль не вызначыліся адносна дэмакратызацыі выбарчага працэсу. Рэпартаж Любові Лунёвай. Франа Квячорка будзе звяртацца па медычную дапамогу. Яго, як і некалькіх удзельнікаў акцыі, збілі на рагу вуліц Інтэрнацыянальная і Янкі Купалы, гаворыць Франа Квячорка. Спецназаўцы пачалі адбіраць бел-чырвона-белыя сцяжкі, а таксама папяровыя сцяжкі Еўрапейскага звязу і НАТО. Я ўчапіўся за адзін сцяг, спрабуючы яго выратаваць. Тады мяне спецназавец адцягнуў у бок, некалькі разоў ударыў па назе, а таксама пад пах, у выніку чаго я зваліўся. Ну і калі людзі пачалі крычаць «Жыве Беларусь» і «Фашысты», спецназаўцы гвалтоўна нам затыкалі рты. Я збіраюся зняць свае пабоі, свае раны, садзіны і звярнуцца за скаргаю пракуратуру. Думаю, што ўлада чарговы раз пашляцца на тое, што мы самі сябе пабілі альбо спатыкнуліся. Вінцу Квячорка спрабаваў дапамагчы свайму сыну і таксама пацярпеў ад міліцыянтаў. Яму разбілі акуляры. Тут спалучэнне двух фактараў. Па-першае, таго, што ўлада не мае рэальна прынятага рашэння пра тое, што кампанія павінна адбывацца дэмакратычна. Мы знаходзімся ў кантэксце выбарчай кампаніі. І тое, што той жа самы менскі АМАП не мае дакладных інструкцыяў аб неўжыванні сілы, гэта сведчыць, што такога палітычнага рашэння аб неўжыванні сілы няма. Па-другое, я думаю, што тут праяўляецца зарыентаванасць сілавых структураў на брутальнасць, на канцэпцыю расправы над палітычнымі апанентамі. А 6 вечара, як толькі ўдзельнікі акцыі сталі з партрэтамі зніклых Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага і Змітра Завадскага, спецназаўцы пачалі выціскаць людзей з плошчы. Яны забіралі ў людзей сцягі і некаторых збівалі, у тым ліку дзяўчат. Спецназаўцы абкружылі натоўп і гналі людзей у бок вуліцы Багдановіча. На вуліцы Старажоўскай яны атрымалі загад сысці ў аўтобус. Яшчэ некалькі спецназаўцаў у цывільным суправаджалі частку ўдзельнікаў акцыі за краму «Панарама». Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі выказаў сваё меркаванне. Думаю, што новае камандаванне ОМОНа хацела сцвердзіць сябе, што яно не горшае за старое, можа і лепшае. Некай логікі ў брутальнасці гэтай абсалютна няма. Быў дождж, доўга з партрэтамі не пастаіш пад дажджом, надрукаванымі на паперы. Гэта ж відавочна, і навошта рабіць гэтую дэманстрацыю дурной сілы? Бывае дэманстрацыя сілы, а бывае дэманстрацыя дурной сілы. Так раз быў другі выхад. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Ва ўчорашняй акцыі на пляцы на Кастрычніцкім пляцы ў Менску бралі ўдзел лідар ПКБ Сергей Калякін, лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, ягоныя намеснікі Вінцу Квячорка і Віктар Івашкевіч, а таксама ў прыватнасці Валянціна Палевікова, Зінаіда Ганчар, Аляксандр Дабравольскі, кандыдаты ў дэпутаты, палаты прадстаўнікоў ды іншыя. Усяго каля 40 чалавек. Навіны свабоды. Чусталіліся ад гэтай пастаяннай боязі. Па якіх свабоды выбраць дзецям? Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг. У Беларусі 7 гадзін 9 хвілін. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кожны дзень у нашых эфірах інфармацыя пра ход выбарчай кампаніі, зараз пра сітуацыю на Гарадзеншчыне. Агітацыйную кампанію там працягваюць 6 кандыдатаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сёмы кандыдат Станіслаў Суднік з партыі БНФ напісаў заяву аб зняцці сваёй кандыдатуры. Ён балетаваўся ў лідскай акрузе 54, адказу з камісіі пакуль што не было. Сергей Астраўцоў. На Гарадзеншчыне пакуль што працягваюць агітацыйную кампанію яшчэ 3 прадстаўнікі партыі БНФ, 2 ў Горадні і 1 Іван Шэга ў Слонімі. У аўторак з'явіліся ўлёткі, якіх ён не расклейваў. Спадар Шэга патлумачыў, што сігнал пра ўлёткі паступіў ад аднаго з яго прыхільнікаў. Заўважыў, что когда подъезда расклеены улетки. Это наши улетки были, но при конце зимы, при вот это АДС у нас творилось. Мы зарабили про АДС, там мы про меня написали. Вот эти улетки были тогда раздадены, а и некто мусить, я так думаю, что эту улеточку положил до поры до часа, не в сейфе. Зараз они решили выкрасить. Забили копии из ИИ и начали расклеивать. Поэтому я тут одразу написал заяву в комиссию круговую, отвез так само в милицию и отвез в прокуратуру заяву, чтобы мы выяснили, кто этим занимается. С какой мэтой могли теперь нечакана з'явиться улетки полгодового термину? Я так думаю, что они собирались, я хочу за все зарабить просто попереджение, может, мне за то, что я занимаюсь агитацией с этими материалами, которые зарублены, не за те гроши, что треба. Реакция была, правда. Проснедя годину, позвонила мне старшиня круговой комиссии, сказала, что вот вы там развешиваете объявы, 21-го я собираюсь сустракаться с выборщиками, что вы развешиваете не там, где треба. На кон того, что не в специально выделенных местах, они у нас дошки объяв, что были в городе, выпиловали. И мы вчера ездили, как наши материалы там разместить, это объявление, они все спилены, эти дошки. Тумба была в городе одна для объяв, тумбу то и снесли, так что фактически у нас нема где. Нема ни дошек, ни тумбы. Поэтому мы развешиваем на предприемствах, в магазинах, там, где дозволяют. А это ж не агитация, это объявление о том, что будет встреча. Правда, что дотычить встреча с выборщиками, то представнику объединенных демократичных сил Ивану Шегу удается удельничать у них разом с другим кандидатом, Мечиславом Костюком, який керує Слонімським райвиконкамом. А пошня отбылась на комвольно-прадивной фабрице у авторок. А вось у намесника керовника Объединенной демократичной партии Ярослава Романчука с выступами на предприемствах проблемы. И он балятуется у Городенской полночной окрузе номер 51, где існує буйный промысловый район. Мы запросили встречи с трудовыми коллективами у всех предприемств. Решения одного отказа нема. Я думаю, что для предприемства так само оказали, что как бы они там незбытно активно отвухались на эти пропановы. Это радиоволна, это гермозавод, это комбинат будовлянных материалов, это больницы, транспортные предприемства, есть приватные предприемства, но они без ведома уладов незбыт охотно идут на контакт. Это был Ярослав Романчук, який балятуется у Городенской полночной окрузе номер 51. Вы слухаете Радио Свобода у Минску. 7 годин 12 хвилин. Звонки на свободу. Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером. Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом житті потребно платить. Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России. Ваши отгуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Основная тема звонков этими днями – выборчая кампания. Вот оппозиционные кандидаты в депутаты собираются сниматься с выборов. Ну отлично, меньше баламутов будет в парламенте. А то получится, как на Украине, цирк, а не рада. Я не разумею, на вовсе нам парламент. Он існує только для Лукашенко, чтобы прикрыть его диктатуру. Так само не разумею, что корисно годами робить Чермошина. А заробок у нее 3,5 миллиона. Пенсию она отримает так само более 2 миллионов. Тогда, как у нас в колгасе, механизатор отпрацовал на трактор 35 годов. Пенсию отримал 206 тысяч рублей. Доярка отпрацовала 33 года, из них 23 на ферме. Отримала пенсию 200 тысяч рублей. Колгас давно банкрут, а лет старшня отримал новый джип. А доярок 85 возят в тракторных прицепах. Вот и родите веснову, шановные, как працуют добро наши депутаты. Йовка Заброза, Лельцевский район. Замість того, каб скористатися у передвиборній пропаганді критикою усього негативного у діяннях былих і сучасних комуністів, оппозиция злучилася с левым крылом так званых коммунистов и сама себе перекрыла шлях у парламент. Теперь люди глядят на коммунистов и на тех, кто их подтримливает, как колись Ленин глядел на буржуазию. Так что худший рак на горе засвища, чем прокоммунистичная оппозиция потрапить у белорусский парламент. На апошній звонков, які тепер прогучали, ми попросили отказати старшиню партії БНФ Лявона Барщевського. По-перше, парламенту нема, а по-друге, подліку голосів так само нема. Тому туди потрапляти, по-перше, немає сенсу. Парламент треба ще створити, вертати конституцію, конституційне поле. Тільки тоді буде шмат партій, тільки тоді люди зможуть вибирати. Зараз вибору нема поміж комуністами і некомуністами. І зараз це не має сенсу, це ствердження абсолютно ніяк. Наш телефон автоотказник включен круглые сутки. Телефонуйте по Минским номерам 266-39-52. У Минскую четверть на восьмую мы протягиваем оглядом белорусских подеев. Кастусь Бондарук. Вокол Беларуси за 100 секунд. У Мінску міліція розігнала несанкціоновану акцію солідарності з сім'ями зниклих і репресованих. Маніфестантаў выціснулі з кастрычніцкай плошчы, дзе яны стаялі ў ланцуг з партрэтамі палітыкаў і журналістаў, якія лічацца зніклымі без вестак. Хельсінская камісія Кангрэсу ЗША правяла слуханні, прысвечаныя парламенцкім выбарам у Беларусі. Абмяркоўвалася сітуацыя з дэмакратыяй і правамі чалавека, а таксама выкананне беларускімі ўладамі сваіх абавязкаў перад АБС напярэдадні выбараў. Еўразвяз не павінны ўводзіць у зман касматычныя палітычныя рэформы ў Беларусі, заявіў у Брусэлі Александр Казулін у часе сустрэчы з дэпутатамі Еўрапарламенту. Паводле Казуліна, нядаўнае вызваленне беларускімі ўладамі трох палітвязняў недастатковае для гарантыі зменаў у палітыцы Еўразвязу. Аб'яднаная грамадзянская партія прад'явіла цэнтр выбаркаму ультыматум у сувязі з немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя матэрыялы кандыдатаў у дэпутаты. У выпадку адсутнасці рэакцыі цэнтр выбаркаму і немагчымасці ў бліжэйшы час надрукаваць улёткі, шэсць кандыдатаў ад АГП могуць у знак пратэсту зняць свае кандыдатуры з выбараў. Міністэрства замежных справаў Беларусі афіцыйна пацвердзіла гібель 25-гадовай беларускай грамадзянкі Юліі Максіменкі ў авіякатастрофе ў Пермі 14 верасня. Адвакат Дзмітры Гарачка накіраваў у Вярхоўны суд Беларусі хадайніцтва аб змене меры стрымання Эммануілу Зельцару ў сувязі са смерцю ягонай маці. Улады Барысава забаранілі першы міжканфесійны фестываль хрысціянскай музыкі, які меўся пачацца учора і скончыцца 21 верасня. А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. Вецер паўночна-ўсходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература ў Менску 6-8, у Магілёве, Віцебску і Берасці 9-11, у Гомелі і Горадні 10-12 градусаў. Галоўнымі перашкодамі на шляху эканамічнага ўздыму ў Беларусі жыхары Магілёўшчыны лічаць карупцыю і бюракратыю. Гэта вынікае з даследавання, якое праводзіў цягам двух тыдняў беларускі сацыялагічны цэнтр «Зеркала інфа». Паводле даследавання, карупцыю як перашкоду эканамічнаму росту назвалі 57% апытаных, а бюракратыю амаль 45%. Вынікі дазваляюць таксама сцвярджаць, што Магілёўшчына – самы карумпаваны рэгіён Беларусі. Падрабязней наш магілёўскі карэспандэнт. У социологичном центре «Зеркало Инфо» зазначают, что не оставили за мету вызначить ступень коррумпованности регионов. Мы по республике проводили 1500 человек. По Могилевской области где-то у нас попало 180 анкет. И вопрос стоял не о коррупции в целом. Все люди могут эти моменты отметить, могут и не отметить. Вот то, что немножко больше отметили, это да. Поведомил супрацовник центру. Во управе по борьбе с экономичными злочинствами Могилевского облвыконкаму зазначили, что шукать отказ на питание, який регион Беларуси больше коррумпован, на якія менш папросту некарэктна, бо дуже цяжка вызначыць крытэрыі такога даследавання. Разам з тым, у чэрвені на адной з нарадаў Генеральнай прокуратуры Беларусі адзначылі рост злачынстваў карупцыйнай скіраванасці. Іх большую частку следчыя звязвалі з хабарніцтвам і службовым падлогам. А вось беларускі эканаміст Міхась Залескі асноўным крытэрыем у вызначэнні ўзроўню карупцыі лічыць час, за які службоўцы зробяць тое, што некаму патрэбна. Эканаміст зазначае, беларуская карупцыя адметная не адмаўленнем рабіць, але запаволеннем працэсу. Яна ахоплівае не толькі высокі ўзровень которые имеют на увазе сотрудники АБЭПу, а вообще уровни громадства. Кожный дробнюткий чиновник, комендант интерната, паспортистка, чекая, когда ты ему кинешь утюбу и не робить. Как бы робить повольно. Хабары у Беларуси по воду господара Залесского не параунально меньшие. Например, за российские. $200 прапорщику военкомат, там $200 от выкладчику, параунанье с иншими краинами, копеечные. Но на свете типа уровень богатства громадства. Мы аскепок Советского Союза. И у нас коррупция ситуация советская. Что до померу хабару, то тут экономист Михаил Залесский не зусім мае рацию. Так, при конце жніўня у Могилеве затримали директора мясцового агентства по державной регистрации и кадастру. За сприяння московские бизнесовцы спробували дать ему хабару по мере 45 тысяч доляров. Поводле старшини Могилевского областного объединения Союза предпринимальников Татьяны Козловской, с выпадками коррупции часто доводится сутыкаться менавіта бизнесовцам. Если предпринимателю грозят какие-то штрафные санкции, то он будет стараться найти какие-то способы договориться с проверяющим, чтобы эти штрафные санкции улучшить. Но чем более заурегулирована любая административная процедура, тем больше чиновничьего произвола и коррупции. Поводле спадарни Козловской, Беларусь – одиная краина у свете, где податковые органы мают пляны на штрафы, а это споживная глеба для коррупции. Крышевский журналист Сергей Неровный лечит, сельская господарка Могилевщины кромпованная. И он приводит приклад сельгазпредприемства «Бель», что на Крышевщине. Тут комитет державного контроля выкрал масштабные приписки, и районный суд теперь разглядает 20 криминальных справов. Пылные гроши, то есть дотации, которые шли от державы, оказывались в карманах чиновников. Комитет держконтролю несколько год тому установил факты этих приписок, але областные улады не дали возбудить криминальные справы. Только вот в прошлом году начали готовые процессы проходить. Магілёўшчына – самы карумпаваны рэгіён Беларусі. Пра гэта сведчаць вынікі даследавання, праведзенага сацыялагічным цэнтрам «Зеркала Інфа». Вы слухаеце «Радыё Свабода» ў Менску 7:21. Адначасна з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы, а 18:00 пачынае эфір незалежны тэлеканал «Белсад». Далей пра тое, што прапануюць сёння нашыя калегі. Сёння на «Белсаце». Актуальные проблемы белорусского громадства. А 21:15 – тележурнал «Репортер». А позднее, а 22:50 – черговая частка детективного сериалу «Офицер. Открытые амницы криминального свету». И в расте, а 23:45 – грузинская тема на «Белсате». Репортаж «Грузия у НАТО». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на Белсате. Ну а мы у эфира «Радио Свобода» протягиваем теперь оглядом прессы про публикации у сегодняшних номерах недержавного белорусского друку Олег Грузделович. Газета «Партии коммунистической белорусской товарищ» отдала значную частку номеру выборчей тематицы. У тем лику газета размещает гуторки с генералом отставцы Валером Фроловым и предпринимальником с Борисова Виктором Горбачевым, которые спробуют обраться депутатами Палаты представников. Так само газета поведомляет читачам про свою перемогу на антибюрократичном фронте. Коммунисты домоглися, каб чиновники пообязали отреагировать на скаргу громадянов. Расповедая редактор выдания Сергей Возняк. В редакцию обратились жители деревни Белая Липа, это Сенинский район. У них в деревне оборудовали фельдшерско-акушерский пункт в жилом доме. И не сделали отдельного ухода. Никуда они не жаловались, никакого результата. Только после нашей заметки получили мы документ из областной санэпидемстанции Витебской, что уход будет оборудоваться и санитарные нормы будут соблюдены. Сергей Возняк запевнил, что журналисты будут контролировать, как чиновники выконуют свои обещания жихарам Белой Липы. Який сенс у передвызначенных выборах? Достатково критичный погляд на выборы демонструет интернет-выдание «Солидарность», рассказывает керовник проекту Александр Старикевич. Мы друкуем шерог интервью с кандидатами у депутаты Палаты представников от демократичной оппозиции. Головное питание, на якое шукается отказ, это навошта яны берусь удел у выборшей кампании, сами частяком заявляючи, что выники выборов уже перадвызначены. Які у гэтым сэнс? Паводле журналістаў «Солідарнасці», іх даследаванне дапаможа вызначыць сённяшнюю сітуацыю ў грамадстве. Брэсцкі кур'ер разбіраецца ў сітуацыі. Мясцовая міліцыя абвясціла ў вышук грамадзяніна, які жыў у 5 хвілінах хады ад міліцэйскай управы, ні ад каго не хаваўся і не падазраваў, што яго шукаюць, пакуль не пабачыў сваё фота на тэлеэкране. А галоўнае, чалавек аказаўся ні ў чым не вінаваты. Улетку ў США, ў штаце Агаё, адбылася 27-я сустрэча беларусаў замежжа. Гэтай падзеі ў газеце «Наша слова» прысвечаны артыкул Цішкі Данісюка. Рэдактар выдання Станіслаў Суднік цытуе тую частку артыкулу, дзе прыведзеныя словы старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы. Она значила ролю беларускай міграцыі ў становленні вольнай Беларусі. Вот што яна там сказала. Цяперашнія беларускія амбасадары прадстаўляюць Лукашэнку, а беларускі народ прадстаўляе дыяспара. Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтаваў Алег Груздзіловіч. 7:25 з вамі Радыё Свабода. У перадачы «Барды свабоды» Дзмітр Бартосік працягвае аповед пра Андрэя Мельнікава. Прывітанне, шаноўныя слухачы, у эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам, людзям, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем гутарку з Андрэем Мельнікавым. Андрэю Мельнікаву варта сказаць дзякуй не толькі за песні. Ён адзін з ініцыятараў фестывалю аўтарскай песні «Аршанская бітва», які праводзіцца на Крапівінскім полі ад 1991 году. Я памятаю, якое гэта было свята ў 92-м з чартэрнымі аўтобусамі, якія сустракалі на вакзале удзельнікаў і гасцей, з прыгожымі афішамі па ўсім горадзе, з дзясяткамі бардаў і сотнямі слухачоў, а галоўнае з атмасферай беларускай перамогі. Ты аршанец. Так. Ты любіш свой горад, ты патрыот Орш. Я ўдзячны гэтаму гораду, але радзіма мая это Гомель. А в Орше пражыў большую частку жыцця. В Орше мяне выхавала. В Орше горад, можна сказаць адкрыта, што в Орше горад безгустоўны, але ініцыятыўны. Гомель мне падаецца наадварот. Там беда, што там яшчэ працягвае нешта знішчацца ў горшы. Я вось пабыў там на днях, і мяне узрушыла, што там некія старыя вельмі будынкі, яны панішчаны. Чым панішчаны цягам вось апошняга года. Горша адзін з гарадоў, у якіх якраз мясцовы патрыятызм вельмі праяўляецца. Там ці адно з першых месцаў, ось, дзе з'явіўся герб Горшы, магдэбургскі, менавіта. Ён з'явіўся не проста там на шыльдах па горадзе. Ён з'явіўся на нумерных знаках аўтамабіля. У цябе двое сыноў. Так. Можа, падзеліся, як выхоўваць беларусаў у абсалютна небеларускім горадзе? Я маю на ўвазе па мове. Мне няма мэты выхаваць беларусаў. Было б добра, калі б мае дзеці былі часткай народа Божага. Тож я шмат страціў, шмат забіў, шмат не заўважыў. І навіта таму, што на гэтых землях мне працавала адно палушар'е некалькі гадоў. Палушар'е беларускай. Я лічыў, што тыя, якія пішуць па-руску, твораць па-руску, што тут ствараць нічога добрага не могуць. Гэта быў такі дурны стэрэатып. Беларусь – гэта мост. І Беларусь можа быць мостам паміж сусветнымі выспамі краін, якія не могуць паразумецца, не могуць дараваць адно аднаму. Беларусы – міратворцы ў перспектыве. Можа, яны яшчэ не асэнсавалі таго, што яны, не амерыканцы, яны могуць быць міратворцамі. Вось хацелася б, каб сыны мае, яны былі менавіта такімі, якіх бы працавалі абодва паўшар'і, якія б размаўлялі на розных мовах, які з рознымі людзьмі маглі знаходзіць паразуменне, розных людзей маглі прымірыць. Таварыш майор, плён нашых ідэй, плён нашых надзей і мар. Ты смела паўстаў за шчасце людзей. Ты нашым сімвалам стаў. Таварыш майор, з табою народ, ты бацька яго і сын. Мы верым табе, мы чуем цябе, бедаи, ты не один. Товарищ майор, наших врагов бьешь, им боли не устать, хиба только сесть. Ты нищишь хлусню, и деток я е. Ты наближаешь прогресс. Товарищ майор, с тобою народ, ты батька его и сын. Мы верим тебе, мы чуем тебе. Ведай, ты не один, веди нас на усход, там солнце устае, мы станем раней. Я хочу строкать, не треба мячей, не треба коней. Нам треба спокойно спать. Там наши сябры, там наша земля, там наша тайга, там наш океан. Веди нас туди, там счастье для нас, каханье наше там. Там. Сім годин 31 хвилина у Беларуси. Вы слухаете Радио Свобода у празкой студии Юрась Бушляков. Далее у нас огляд международных подеев. Побач со мною Кастусь Бондарук. Вакол свету за 100 секундов. Урад Злучаных Штатов выделил 85 миллиардов долларов кредиту буйной страховой компании «Американская международная группа», как выратовать ее от банкротства. Паводле прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі, ён мае доказы таго, што расійскія войскі з'явіліся на тэрыторыі паўдзённай Асетыі яшчэ да пачатку Грузіяй баявых дзеянняў 7 жніўня. Сітуацыю на Каўказе абмеркавалі на перамовах у Маскве прэзідэнты Расіі і Азербайджану Дзімітрый Медзведзеў і Ільхам Аліеў. Генеральны сакратар НАТА Ябдэгопс Кэфар заявіў, што альянс будзе працягваць сваё пашырэнне, нягледзячы на пратэсты Расіі. У Боливии, охопленной массовыми хваляваннями, сорванные перамовы помеж президентом Эва Моралесом и оппозицией. Противники президента заявили, что спыняют перамовы на знак протесту супрать арешту губернатора одной из провинций. У Нью-Йорку открылась 63-я, штогодовая сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Старшинем Ассамблеи обранный был министр замежных справ Никарагуи Мигель Деското Брокман. Кіруючая ў Ізраілі партія Кадыма павінна сёння абраць пераемніка цяперашняга лідара, прэм'ера краіны Эхуда Ольмерта. Галоўнымі прэтэндэнтамі на пасаду лідара партіі з'яўляюцца міністр замежных справаў Ціпі Лівні і міністр транспарту Шаул Мафас. Ва Ўкраіне кіроўная аранжавая кааліцыя афіцыйна спыніла сваё існаванне. Пра гэта паведаміў на паседжанні Верхоўнай Рады спікер парламенту Арсен Яценюк. Галоўным камандуючым войскамі США ў Іраку з учорашняга дня стаў генерал Рэймонд Адыерна. Адыерна змяняе на той пасадзе генерала Дэвіда Петрэуса, які кіраваў амерыканскімі войскамі ў Іраку цягам 19 месяцаў. Прадстаўнікі 6 краінаў США, Кітаю, Расіі, Францыі, Вялікай Брытаніі і Нямеччыны сустрэнуцца ў пятніцу ў Вашынгтоне для абмеркавання сітуацыі вакол ядзерных праграмаў Ірану. Кастусь Бондарук з аглядам міжнародных падзеяў. У Менску 7:33. На працягу найбліжэйшых 27 хвілін у нашай праграме. Сукупны замежны доўг Беларусі на 1 ліпеня склаў звыш 14 мільярдаў даляраў. Наколькі небяспечная гэтая лічба для беларускай эканомікі? Грамадскі рэдактар. Раз на тыдзень у пятніцу слухач вызначае тэму эфіру. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – палітык і публіцыст Павел Севярынец.

Наколькі небяспечная гэтая лічба для беларускай эканомікі, з якіх прычынаў збіраецца замежны доўг краіны? На гэтае пытанне нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў. Бліц-аналіз свабоды. Як можна ацаніць гэтую лічбу? Ці яна дастаткова трывожная, ці гэтая лічба, ну, скажам, не больш, чым у іншых краінах? Пакуль што гэтая запазычнасць яна не болей, чым у другіх краінах. Ёсць такая мера, аб'ём запазычнасці ад валавога ўнутранага прадукта. Дзесьці каля 40-50% гэта яшчэ норма, а у нас пакуль што менш, 20-25% ад ВУП. Гэта яшчэ не трагічна, і гэта запазычнасць не вельмі вяліка. Але я бы абазначыў другое, што яна быстро расце, гэта запазычанасць. Па-першае, там на 70% у гэтай запазычанасці кароткатэрміновыя крэдыты розных формаў. І іх патрэбна вяртаць на працягу аднаго года. І таму адны пазыкі патрэбна аддаваць, а другія пазыкі бяруцца, каб аддаваць гэтыя першыя пазыкі, разумееце? Так мы ўцягваемся такую, як бы, фінансавую піраміду. Чысты такі вось прыбытак інвестыцыі ў эканоміку не такі ўжо вялікі. Сярод гэтых 14 мільярдаў дзяржаўныя органы маюць запазычаныя стокі 2 мільярда, банкі 3,3 мільярда, але вось замежны доўг іншых сектараў эканомікі, ён складае 7,5 мільярдаў. Што гэта за іншы сектар? Значыць, доўг пераважна прадпрыемству? Прадпрыемствы, па-першае. Частка іх бярэ пазыкі пад гаранты дзяржавы, а частка мае права браць і так. Мы бачым вялікае сальда адмоўнае знешняга гандлю. І знешнія пазыкі гэта, па-першае, пакрыццё гэтага сальду. А вось гэта сальда гаворыць аб тым, што наша эканоміка неканкурэнтаздольная. Гэтыя пазыкі як бы пакрываюць гэтую неканкурэнтаздольнасць. Гэта пазыкі не на развіццё, гэта пазыкі, каб пакрываць гэтую эфектыўную эканоміку. Калі мы возьмем, колькі замежных інвестыцый укладаецца ў нашу эканоміку ў год, то мы ўбачым, што гэта вельмі невялікая лічба. Калі мы возьмем усе інвестыцыі ў асноўныя фонды, то мы ўбачым, што замежныя інвестыцыі складаюць толькі каля 1%. З эканамістам Леанідам Злотнікавым гутарыў Віталь Цыганкоў. Званкі на свабоду. Маё такое меркаванне. Позіцыя, яшчэ далёка выбары, а вы ратуеце за байкот. Я хачу ответіць женщине, которая позвонила сегодня. Хачу выставіць сваё мнение относительно того, что происходит на Кавказе. Ваши водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні на вашым радыё. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Хацелася б даведацца, як злажыўся лёс Івана Шылы. А як зараз ён? Дзе ён? Адказвае аўтар перадачы «Званкі на свабоду» Ягор Маёрчык. Сябра незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Івана Шылу 3 чэрвеня выключылі з салігорскай школы нумар 4 за палітычную дзейнасць. Выключылі перад апошнім выпускным іспытам. На жаль, нам не ўдалося звязацца з самім Іванам. Пытанне слухачкі мы пераадрасавалі ягонаму сябру, актывісту «Маладога фронту» і незарэгістраванага руху «За свабоду» Паўлу Батуеву. Зараз ён будзе здаваць экстэрнам. Гэта адзін іспыт, які яму засталася ангельская мова. Займаецца грамадскай дзейнасці. Наш телефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Тэлефануйце па менскім нумары 266-39-52. Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы! Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на Радыё «Свабода» – палітык і публіцыст, адзін з заснавальнікаў «Маладога фронту», былы палітычны вязень Павал Севярынец. Сёння Павел Севярынец працягвае разважаць пра значэнне праблемы веры ў беларускім грамадстве. Часты лёжанг «Беларусь у Европу». Цяпер мы маем 1000 кілометраў агульнай мяжы з еўразвязам, лёжангі «Беларусь у Европу». Беларускія палітыкі не бачаць сябе без нейкай еўрапейскай традыцыі. Зараз Еўропа адыгрывае дастаткова важную ролю ў беларускай палітыцы. Але чым ёсць феномен Европы? На мой погляд, феномен Европы сутнасна грунтуецца на веры. Веры ў Бога, веры ў свае сілы, веры ў сваё прызначэнне і сваё пакліканне. Зараз Европа масово отмовляется от первой крыницы, якая дала ей сутность. Когда я был у Страсбуры, столицы Европарламенту, там стоит огромнейшая катедра, каля 150 метров вышиней. Практично мертвая, внутри только кубка верников, а навокал туристы и мигранты из Азии. Это образ той Европы, якая губляет свою сутность. Что ж тычется Беларуси, якая имкнется в Европу, так на мой погляд, яна у стане вернуть Европе ту европейскость, с якой все и починалось. Беларусь, как Европа, мыслится мне, як менавіта христианская краина. Тому, коли возникает питание, ти исти в Европу, ти не, мой отказ так, але исти с той верою, якая складая сутность европейскости. С веры в Бога вышла европейская культура, европейская традиция и вся европейская цивилизация. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на Радыё Свабода, палітык і публіцыст Павел Севярынец. І звярну вашу ўвагу, што сёння а 13 гадзіне паводле менскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя з Павлам Севярынцам. Свае пытанні госцю онлайн-канферэнцыі вы можаце задаць ўжо цяпер на старонцы форуму на сайце свабода.орг. У Менску 7.45, час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Кастусь Бандарук. Вакол Беларусі за 100 секундаў. У Менску міліцыя разагнала несанкцыянаваную акцыю салідарнасці з сем'ямі зніклых і рэпрэсаваных. Маніфестантаў выціснулі з кастрычніцкай плошчы, дзе яны стаялі ў ланцуг з партрэтамі палітыкаў і журналістаў, якія лічацца зніклымі без вестак. Хельсінская камісія Кангрэсу ЗША правяла слуханні, прысвечаныя парламенцкім выбарам у Беларусі. Абмяркоўвалася сітуацыя з дэмакратыяй і правамі чалавека, а таксама выкананне беларускімі ўладамі сваіх абавязкаў перад АБСЕ напярэдадні выбараў. Еўразвяз не павінны ўводзіць у зман касматычныя палітычныя рэформы ў Беларусі, заявіў у Брусэлі Александр Казулін у часе сустрэчы з дэпутатамі Еўрапарламенту. Паводле Казуліна, нядаўнае вызваленне беларускімі ўладамі трох палітвязняў недастатковае для гарантыі зменаў у палітыцы Еўразвязу. Аб'яднаная грамадзянская партыя прад'явіла цэнтр выбаркаму ультыматум у сувязі з немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя матэрыялы кандыдатаў у дэпутаты. У выпадку адсутнасці рэакцыі цэнтр выбаркаму і немагчымасці ў бліжэйшы час надрукаваць улёткі, шэсць кандыдатаў ад АГП могуць у знак пратэсту зняць свае кандыдатуры з выбараў. Міністэрства замежных справаў Беларусі афіцыйна пацвердзіла гібель 25-гадовай беларускай грамадзянкі Юліі Максіменкі ў авіякатастрофе ў Пермі 14 верасня. Адвакат Дзмітры Гарачка накіраваў у Вярхоўны суд Беларусі хадайніцтва аб змене меры стрымання Эммануілу Зельцару ў сувязі са смерцю ягонай маці. Улады Барысава забаранілі першы міжканфесійны фестываль хрысціянскай музыкі, які меўся пачацца учора і скончыцца 21 верасня. А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. Вецер паўночна-ўсходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература ў Менску 6-8, у Магілёве, Віцебску і Берасце 9-11, у Гомелі і ў Горадні 10-12 градусаў. Сёння ўвечары ў Менскім палацы мастацтва пройдзе прэзентацыя кнігі «Тень гобліна». Яе аўтар Валерый Казакоў да гэтага напісаў і выдаў каля дзясятка кніг паэзіі, прозы і публіцыстыкі, але ягонае імя беларускаму чытачу амаль невядомае. Ураджэнец Магілёўшчыны жыве, працуе, піша і выдаецца ў Маскве. «Тень гобліна» – першая кніга Валерыя Казакова на беларускай мове. Валянціна Аксак. Гэтая кніга распавядае пра пераломныя падзеі найноўшай гісторыі, сведкам і непасрэдным удзельнікам якіх аўтар быў сам. У ягоным паслужным спісе, апрача іншага, праца ў Савеце бяспекі Расійскай Федэрацыі і адміністрацыі прэзідэнта Расіі. Палкоўнік запасу Валерый Казакоў узнагароджаны трыма ордэнамі, 20 медалямі і знакамі. Старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч, які быў рэдактарам «Ценю гобліна», называе кнігу восеньскаю нечаканкаю і дадае: «Перад намі аднаўляецца у сучасності традиція Салтикова-Щедрина разом з нашим білорусом Мрієм. Проза Салтикова-Щедрина з однозначним викриттям чиновників російських, не тільки російських, але й постсовєтських. І така чулівая лінія книги «Записки Самсона Самосуя». Пишучи про кремлёўскія політичныя гульні, Валерий Казаков добра ведае, пра што піша. Першыя чытачы ягонай кнігі «Цень гобліна» заўважылі ў другім слове назвы зусім не казачнага персанажа, а абрэвіатуру з дзвюх літар, якімі абазначаецца рэальнае усімагутнае ведамства ГБ. Рэдактар кнігі Алесь Пашкевіч згаджаецца, што асацыяцыі не беспадстаўныя. Можа, гэта ведамства не адно, іх некалькі, бо кніга не толькі пра расейскую сучаснасць, яна і пра суседнія краіны, дзе яшчэ з таталітарызмам не завершана змаганне. Гэтая кніга ўрэшце і пра нашую сучасную Беларусь. Аўтар не адзін раз падкрэслівае сваё дачыненне да Беларусі, свае беларускія карэнні і не толькі зацікаўленне лёсам, але і шчырае перажыванне за лёс і Беларусі прачытваецца ў гэтым рамане. Наколькі шырока і густа лёг цень гобліна на Беларусь, якая ў яго сучасная сіла і будучыня, можна будзе спытацца сёння ў аўтара раману Валер'я Казакова, які, дарэчы, выдаўшы сваю першую кнігу на роднай мове, падаў заяву на ўступленне ў Саюз беларускіх пісьменнікаў. Пачатак сустрэчы з ім у сталічным палацы мастацтва сёння а 18:00. З Мінску Валянціна Аксак. Для таго, каб цябе ведаў народ, зусім не абавязкова насіць званне народнага паэта. Землякі Максіма Танка памятаюць яго не за вершы, а як вялікага чалавека, які і дапамагаў ім, і спагадаў. Аднак і паэзію яны лічаць цяжкою працай. Новае падарожжа свабоды на радзіму Максіма Танка у Пількаўшчыну Мядзельскага раёну. Гэтая перадача Тацяны Сапач у сённяшнім вечаровым эфіры. У Мінску 7:51, і цяпер мы працягваем форумам свабоды. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёміць Тацяна Поклад. 16 верасня наведнікі сайту «Свабода.орг» абмяркоўвалі пытанне, каму, на вашую думку, найбольш патрэбная дапамога і салідарнасць, ці можна назваць беларусаў салідарнай нацыяй. Ева піша, Европа ўжо плюнула на зніклых, 29 верасня чакайце, што Навумаў разам з Паўлюченка і Ярмошынай паедуць плаваць у Эгейскім моры і загараць на еўрапейскіх курортах. Алена з Менску. Думаю, што перш чым быць салідарнай нацыяй, беларусам яшчэ варта было б стаць той нацыяй, а дапамогай салідарнасць, як гэта не банальна гучыць у нас, перш за ўсё патрэбна сіротам, старым, хворым, а потым ужо палітыкам, якія, калі сунуцца ў балота, то павінны ўсведамляць, да чаго гэта можа прывесці. Дім з Менску дадае свой каментар. Для аб'яднання нацыі трэба адрадзіць нашу веру, храмы, культуру і мову. А пакуль ва ўладзе будуць людзі, якія не памятаюць свайго паходжання, гэта немагчыма. Спецназ выцесніў з Кастрычніцкай плошчы ўдзельнікаў акцыі салідарнасці, і ў раёне вуліцы Янкі Купалы людзей пачалі збіваць, ці салідарныя беларусы. Наведнікі сайту «Свабода.орг» абмяркоўвалі гэтае паведамленне. Наведнікі, які падпісаўся «Белы эмігрант» за ўразвязу. Гэтых людзей выкралі і расстралялі без судовых вырокаў, і ніякая дэмакратызацыя выбараў не паможа іх уваскрасіць, але можа дапамагчы знайсці нябожчыкаў і перазахаваць іх па-хрысціянску. Білі Бонс з Лондону. Ну чаму ж так? Быў указ Лукашэнкі, таемны, праўда, але быў. А вось што датычыць стаяння з партрэтамі, дык усё ж вядома, і хто забіваў іх і па загаду каго. І нават месцы некаторыя вядомыя. Дык што яшчэ трэба ведаць? Што трэба ведаць яшчэ, каб гэтая справа не была перадвыбарнай агітацыяй. З думкамі чытачоў нашага сайту вас пазнаёміла Тацяна Поклад. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Mm-hmm. Яшчэ раз звярну вашую ўвагу, што сёння о 13 гадзіне паводле менскага часу адбудзецца онлайн-канферэнцыя з палітыкам, былым палітвязням Паўлам Севярынцам. А 21:45 паводле менскага часу сёння адна з галоўных сёлетніх сенсацыяў еўрапейскага футболу барысаўскі клуб Батэ стартуе ў групавым турніры Лігі чэмпіёнаў. Ужо ў першым матчы барысаўцам давядзецца процістаяць у Мадрыдзе аднаму з грандаў усесветнага футболу іспанскаму каралеўскаму клубу Реал. Далей Ігар Карней. Барысаўскі Батэ, на якога спецыялісты аб'ектыўна не робяць вялікіх ставак, усё ж дадаў вясёлых колераў сёлетняй лізе чэмпіёнаў. Ніколі яшчэ ў самы прэстыжны еўракубкавы турнір не трапляў так званы футбольны карлік з пятага дзясятку клубнага рэйтынг-ліста УЕФА. Зноў жа, ніколі дагэтуль да групавой стадыі не даходзіла каманда, якая пачынала шлях у слабейшым з магчымых кошыкаў жэрабя. Апроч таго, па еўрапейскіх мерках Батэ каманда жабрак. Агульны трансферны кошт гульцоў меншы, чым кошт самых танных футбалістаў еўрапейскіх першынстваў. У агульных лічбах барысаўскія гульцы каштуюць 5 мільёнаў еўра. Да прыкладу, футбалісты сённяшняга суперніка з мадрыдскага Рэалу каштуюць агулам 354 мільёны еўра. У нядаўнім адзін з самых вядомых беларускіх футбалістаў Александр Хацкевіч выступаў у лізе чэмпіёнаў у складзе кіеўскага «Дынама». «Реал легче играть, чем с итальянцами или с русскими. Они играют сами и дают играть. Не все так у них в порядке, если они в субботу пропустили 3 мяча. Уровень мастерства в совокупности выше, чем Батэ, но хотя желание и самоотдача иногда выигрываются игры не только за счет мастерства, но за счет, в первую очередь, характера». Пасля таго, як на шляху да лігі чэмпіёнаў Батэ метадычна разабраўся з не самымі слабымі супернікамі, да беларусаў пачалі ставіцца са здзіўленай павагай. Хіба што аднойчы давялося панервавацца. Кіраўніцтва балгарскага клубу «Леўскі» напярэдадні вырашальных матчаў за выхад у групавую стадыю Лігі чэмпіёнаў распачало маштабную кампанію дыскрэдытацыі як беларускага футболу, так і Беларусі ў цэлым. Як кажа старшыня праўлення Батэ Анатоль Капскі, балгарская атака – выключэнне з правілаў, якое не столькі шкодзіць, колькі загартоўвае. Сейчас з большымі клубамі ніхто нам ніколі такого не выявляў. А з намі общались как з равнымі. Это і фэрплей, это і традиція УЕФА. За кожную перамогу скарбонка каманды будзе прырастаць на 600 тысяч еўра. Нічыя прынясе ўдвая меней. 5 мільёнаў еўра Батэ ўжо атрымаў за выхад у групавую частку. Але, як кажа Александр Хацкевіч, у такіх турнірах грошы з неба не валяцца. Не все решает, не нужно зарабатывать. Если ребята сыграют достойно, хорошо, я думаю, что даже и поражение может быть оценено в плане материальном. Но это уже политика клуба. Галоўным кавалём поспеха ў Батэ ў адзін голас называюць 31-гадовага Віктара Ганчарэнку, які валявым рашэннем Анатоля Капскага заняў трэнерскую пасаду пасля пераходу ў менскае «Дынама» Ігара Крывушэнкі. Дарэчы, выпадак Ганчарэнкі унікальны. Ніколі яшчэ трэнер узросту гульца не прывозіў каманду да групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў. Барысаўскі Батэ на полі мадрыдскага Рэалу 21:45 стартуе сёння ў групавым турніры футбольнай Лігі чэмпіёнаў. І футбольнай тэмаю мы завяршаем нашу ранішнюю праграму. У Менску 7:57. Мы зноў выйдзем у эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу. У праскай студыі ля мікрафона быў Юрась Бушлякоў. Заставайцеся з намі і шчаслівага дня. Гэта музыка новага дню, гэта песня ад рання да рання, гэта танец ва дню. Гэта спеў, як крывавая мэй, гэта чырвань на ўвесь неба край, і любоў, і надзея, і вера, грай, музыка грай. Над краінай самаходы нервова гудуць, стадыёны ў парыве адзіным плачуць, рвуць і пяюць. Оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле, оле смак перемоги. Гэта літасны позірк удачы, гэта сонца ў мяне і запалены порах. Танчы, мілая, танчы. Мы гадзіны і дні не лічылі.